De locul 93, săptămâna aceasta în Airplay 100, pe 92 Maximilian și Mefix cu Sofie, 91 pentru Avicii cu Wake Me Up, 90 Don Omar, 89 Sofia Unconditional Love, iar pe 88 Accent I'm Sorry. Yeah.

entry direct pe locul 78 aici în Airplay 100 la Kiss FM, noul hit al Corinei, Roata se întoarce. Pe 77, Dan Bălan, Lendo Calendo. 76, Jay-Z, Joe și Dorian, Mi-a intrat în cap. Iar pe 75, hit fresh din partea celor de la Crash, alături de Alexandra Ungureanu și de această dată Glens, Iubire de vară. Ce-am trăit aseară, lângă tine, prima oară, aș da o viață întreagă, să nu rămână iubire de vară. Iubire de vară. Ieri mi-ai dat like pe canapea, azi îți cer să mai accept în viața ta. Mă păstrez din ea, eu, eu, eu. Nu credeam că mi se poate întâmpla, într-o zi să-mi pierd și capul și inima. Tot ce mi-a rămas de acum, baby, sunt love out. Îmi mut contul cât pot de repede pe Pinterest, ca pe Facebook mai nou fetele ori pe interes. Arde, arde, dar prin căldura ta la mine ajunge avia. Poate și zic, hey yo, ar fi fain să să mă lungim încă o noapte. Poate, poate locuri în urcare până pe 75, pe 74, Dancing to the Same Song, 73 pentru The Marker, 72, David Guetta, Neo și Akon cu Play Hard, iar pe locul 71, Madcon și Kelly Rowland cu One Life. Facem o scurtă recapitulare, iar apoi mergem direct pe locul 70 alături de Antonia. Number 80. Number 78. Number 79. Number 77. Number 76. Number 75. Number 74. Number 73. Number 72. Work hard, play hard, work hard, play hard. Number 71. Nobody's gonna hold me down. You gotta understand we only have one life. Number 70. Jamais, jamais, ooh. Jamaica, hitul cântat de Antonia până săptămâna trecută a fost în coborâre timp de câteva săptămâni, dar azi urcă 15 locuri până pe 70. Pe 69, Calvin Harris, I Need Your Love. 68 pentru Bere Gratis și Julia, Două Inimi. 67, Liviu Hodor și Mona, No Stress. 66, Laura, Capul Sus. 65 pentru Dodi și Puia, Clandestin. 64, Ștefan Bănică Junior și Pașa Man, Alerg Printre Stele. Imediat, hitul de pe locul 63, săptămâna aceasta, Otto Knows, Million Voices. We'll be right back. 3, 2, 1. We now return to Airplay 100. Number 63. Play 100. Această piesă a adunat deja 14 săptămâni de prezență în Airplay 100 la Kiss FM, se numește Million Voices și în această ediție ocupă locul 63. Pe 62 coboară 8 locuri Ami cu Trumpet Lights, tot în coborâre 9 poziții, până pe locul 62 Maximilian Zao și Spy cu Domnișoare. Și este timpul să facem o nouă recapitulare, să se audă tare în difuzoare. Number 70. Number 69. Number 68. Number 67. Number 66. Number 65. Number 64. 63. Number 62. Number 61. Un loc mai sus, adică pe 60, se află Speak, Beat dimineața, iar pe 59, 9 locuri în urcare pentru Delia Matache. Ascultăm You, Fighting With My Ghost. Pe locul 59, unde se află Delia, pe 58, Cabron, WhatsApp și Ioni, Iarna pe Val coboară 5 locuri. Pe 57, Maximilian și Mefix arată bine. 56 pentru Fady și Lazy J, Love Till You Cry. 55, DJ Antoine, Welcome to Saint-Tropez. Iar pe locul 54, Smiley și Can, Criminal. Somebody help me out, I feel like going crazy. Help me out, I'm falling for my baby. Help me out, with everything she does, she turns me on. I locked her in my heart, cause she's a criminal. Drop it. Anybody seen that girl of mine? Always want to shine, always catching your attention. No, I can't get her out of my mind. Forever change my life. Gotta have her, gotta taste her, gotta do it right. And I get it that she's playing. Keep me wishing, keep me guessing, I keep feeling. And I get it that she's playing. Keep me wishing, keep me guessing. Oh, somebody help me out, I feel like going crazy. Help me out, I'm falling for my baby. Help me out, with everything she does, she turns me on. Locked her in my heart, cause she's a criminal. just you and I. I'm addicted to you, don't ask me why. I got your back, you got my back, ride or die. Like Bunny and Clyde, we strike them out like my exes. Yeah, I only give a shh what they talking, what they hating, cause you know they on my shh. You dangerous like TNT, I play with fire to break the ice. Think about you day and night. Somebody help me out, I feel like going crazy. Hit care urcă 11 locuri în ultima săptămână, Smiley și Can Criminal, locul 54. Pe 53, Guess Who, onoare, 52 pentru Jennifer Lopez și Pitbull, Live It Up. Iar pe locul 51 coboară două locuri, Low Deep T cu Casablanca, iar acum facem o nouă recapitulare. Number 60. Number 59. You make me crazy when I am with you. Number 58. Eu și iarna sunt pe val, yeah. Aștept sezonul estival, yeah. Number 57. Number 55. Number 54. Number 53. Number 52. Number 51. This is Romania's Airplay 100. Number 50. I see the best choice.

you've been watching me, girl. You know I don't say much, but trust me, girl, I need you so. Through the rain, through the storm, you know I need you more. I've been watching you, have you been watching me, girl? You know I don't say much, but trust me, girl, I need you so. Through the rain, through the storm, you know I need you more. You found me, and you saved me. Made me swim across the storm. I'll be yours forevermore. Side, I'll be by your side. I knew it from the first time. You're my one and only. Welcome to my life. Oh, you're one of a kind. You run in my mind every day and night. You're my lucky star, my shining light. Happy by your side, happy by your side. I knew it from the first time. You're my one and only. Welcome to my life. La la la, it's such a beautiful la la la. I only need you by and everything is alright as long as we are together. Urcare de 5 poziții pentru Sore și Mihai Riste. Am ascultat Beautiful Life în direct de pe locul 42 pe 41 Pink cu Troy și facem o nouă recapitulare și continuăm împreună. Airplay 100. Airplay 100. Home of the hits. Number 50. Number 49. Number 48. Number 47. Se caut printre stele, alunec printre ele. Number 46. Balla mare, viva mamma, mamma, yeah. Number 45. Number 44. Number 43. This is the moment, tonight is the night. We'll fight till it's over, so we put our hands up. Number 42. La la la, such a beautiful la la la. Number 41. Săptămâna aceasta, locul 40 este ocupat de Alina Eremia, Tu ești vara mea, pe 39 coboară La Brin și Melissa Ande, Beneath You're Beautiful. Iar pe locul 38, imediat Cabron, ascultăm Frunzele și Iarba. Hang on, we'll be right back. 3, 2, 1, we now return to Airplay 100. Number 38. Yeah, Haha Production 2013. Se anunță o vară incendiară, doamnelor și domnilor. Yeah, a-a, ceapă, L-O-N. Yeah, frunzele și iarba, salcâmii și banca, valurile barca, în care pluteam și pluteam și pluteam și pluteam.

shake it bum bum bum bum. You must need it, need it bum bum. Shake it bum bum bum bum. You must need it, need it bum bum. So it dun dun dun dun. You must need it, need it gong gong. D-Bang, Oliver Twist, hit de locul 34 la Kiss FM în Airplay 100. Sunt Cristi Nițu, rămânem în continuare împreună. Locul 33, Rihanna și Mickey Echo cu Stay. Iar pe 32, cine credeți? Bedouin Soundclash, Brutal Hearts. Edwin Soundclash coboară două poziții până pe 32, pe 31, tot în coborâre Cortez și Connector, vedeta mea. Vă propun să facem încă o recapitulare, iar apoi parcurgem împreună și primele 30 de hituri aici în Airplay 100. Number 40. Number 39. Number 38. Number 37. Number 36. So Number 35. Number 34. I run around them all. I know it's wrong, but the truth is that I just find Oliver. Oliver. Number 36. Number 33. Number 33. Not really sure how to feel about it. Something in the way you move. Number 32. Are you the

Nicole Sherry este deja pe locul 27 în Airplay 100 la Kiss FM cu Memories, iar un loc mai sus, pe 26, o ascultăm pe Antonia cu Marabu. Între timp am ascultat cel mai fresh hit cântat de Ami, se numește Otra Vez și ocupă locul 25. Un loc mai sus, pe 24, coboară J. Yolo, Te Pup Papa, iar noi ascultăm hitul de pe 23, Alicia Keys, Girl on Fire, imediat. Hang on, we'll be right back. 3, 2, 1, we now return to Airplay 100. Number 23. She's just a girl and she's on fire. Hotter than a fantasy, lonely like a highway. She's living in a world and it's on fire, filled with catastrophe, but she knows she can fly away. Oh, she got both feet on the ground and she's burning it down. Oh, she got her head in the clouds and she's not backing down. This girl is on fire. De săptămâni de prezență în Airplay 100 la Kiss FM pentru Alicia Keys, Girl on Fire, locul 23. Pe 22, Pitbull și Christina Aguilera, Feel This Moment. 21 pentru Mateo, amândoi. Facem o nouă recapitulare și apoi continuăm împreună. Number 30. Bun, bun, bun, bun, bun, bun, bun. Number 29. She's up all night to the sun. I'm up all night to get some. She's up all night for good fun. I'm up all night. Number 28. Iubirea ta ce mă ține, în orice vară, lângă tine. Number 27. Number 26. Follow me down to my room. Number 25. Otra vez, te extraño. Eres mi niño, eres mi yo. Number 24. Tipo papá. Number 23. This girl is on fire. Number 22. Number 21. Airplay 100, only at Kiss FM. Number 20. Everybody get up. Airplay 100.

100, home of the hits.